بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1440 katika darsa ni kitabu Shama'ilun Nabiy sallallahu alayhi wasallam بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى بإذن الله تعالى ليو تانزا ملانغو وكوانزا أن يتاج الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله قال رحمه الله باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ملango ambao atataja chini yake yale aliyopokelewa katika ahadith zinazozungumzia maumbile ya mtume sallallahu alayhi wasallam. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمه لبيان ما يتعلق بصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية بفتح الخاء. مؤنث الإمام الترمذي رحمه الله أمتاج هي ترجمة نهو ملango إلي كبينيشا ينايفنغمانا na sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam za kimaumbile min haythu at-tul wal-lawn wash-sha'r wa ghayri dhalik, urefu wake, rangi yake, nywele zake na mengineyo. وأما صفاته الخلقية وهي كثيرة فسيأتي ذكرها إن شاء الله في تراجم لاحقة. أما صفة زمتوم زسلم زكي تبيا أخلاق أليزك ونا زمتوم صلى الله عليه وسلم نينجي سانا na zitakuja kutajwa insha Allah katika milango itakayokuja. Qala wa qad akrama Allah nabiyana sallallahu alayhi wasallam bi akmali wa ajmali sifati al-khalqiyya kama annahu akramahu subhanahu wa ta'ala bi afdali sifati al-khuluqiyya. Allah subhanahu wa ta'ala amemkirimu mtume wetu sallallahu alayhi wasallam kwa sifa za maumbile zilizokamilifu zaidi na nzuri zaidi, kama vile alivyomkirimu katika tabia yake akampa sifa zilizobora zaidi. Na hakuna jambo zuri kama mtu kupambika na uzuri wa umbile na tabia. Kuna watu ukiwatizama Allah amewaumba na sura nzuri, lakini tabia zao zikawa mbovu. Lakini mitume wa Allah, Allah aliwakusanyia baina ya uzuri wa maumbile na uzuri wa tabia. Yusuf alayhi salatu wassalam alikuwa na uzuri wa maumbile sana. Yule mke wa waziri aliposikia umbea uliokuwa ukienea baina ya wanawake kumlaumu yeye kile alichokifanya katika kumtaka kwa lazima Yusuf alayhi salam, alifanya hila ya kuwaita wale wanawake, akawakusanya, akawapa cha kukata na visu, wakakaa, kisha akamwamrisha Yusuf atoke, si kwa kutaka kwake, lazima upite pale. Falamma ra'aynahu akbarnahu waqatta'na aydiyahunna, walipomuona waliona ni kitu kikubwa mno mpaka wakajikata vidole. Wala haimaanishi hizi alama ni vile vidole vilivyokatwa huko, eh? Kuna story sema wala hizi alama mpaka leo ziko. Hizi katika khurafat, si kweli. Waqatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara, huyu si binadamu. In hadha illa malakun karim, huyu malaika, tena si malaika wa kawaida, malakun karim, yani ana daraja zaidi, si malaika tu, tena malaika mzuri mkarimu. Wale waliona umbile tu, yule mama akamwambia fadhali kunna alladhi lumtunnani fi, muona huyo ndio mlikuwa mkinilaumu mimi. Akataja na tabia zake, basi hamjui. Wala qad rawattuhu an nafsihi fasta'sam wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wala yakuna min as-saghirin, si mzuri wa umbile tu huyu, hata tabia zake ni msafi huyu, hataki kuingia mambo ya uchafu. Kwa hivyo akawaambia siri nyingine sasa, kwa Yusuf alayhi salam hana uzuri wa sura peke yake, bali ana na uzuri wa tabia, na haya mawili yakikusanyika kwa mtu mmoja, basi ni neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allah amempa sifa hizi mbili kamilifu zaidi kuliko mtume yote kabla yake alayhi salatu wassalam. Khairu khalqillah sallallahu alayhi wasallam. Qala Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi kitabih al-Jawab as-Sahih wa huwa yatahaddathu عن آيات نبوته صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكزنغمزية ألامة زوتوم ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم وسيما وكان خلقه صلى الله عليه وسلم وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله. نأمبل لكم تمميت صلى الله عليه وسلم نصر ياك إليك ونصور إليو كملك زيدي إليو تمي زيدي إليو كسانيا كلا أين يوزور أمبو وونيشكوا هويني كميلي عليه الصلاة والسلام. Wapo katika masahaba ambao wamesilimu kwa kuona sura tu za mtume sallallahu alayhi wasallam. Bi maana walikuwa wakisikia uvumi kuwa huyu mtu ni kadhab, huyu mtu ni kadha, huyu mtu ni kadha. Akimuona tu akasema ma hadha biwajhi al-kadhab. Wallahi sura ya huyu haikufanana na mtu muongo, kwa sababu mtu muongo sura yake iko tofauti kabisa. Hajulikani. Kuna baadhi ya watu wakikuangalia tu, huyo jamani kimuona huyo, haya mazungumzo hayafanani na yeye, huyu conman huyo. Na yawa kweli, sababu sura yake haikufanana na mkweli. Lakini sura ya mtu mkweli yajulikana, na sura ya mtu muovu, yu'rafu al-mujrimuna bisimahu, wajulikana kuwa hawa waovu. Lakini kwa sura yake ilikuwa tayari yamuonyesha mtu kuwa huyu ni mkweli katika yale anayosema. Fa akramahu Allah bi khalqin hasanin wa suratin jamilatin wajtama'at fihi al-mahasin. Allah subhanahu wa ta'ala amemkirimu mtume wake sallallahu alayhi wa sallam kwa umbile lilo zuri sana na sura ya kupendeza sana, ikakusanyika kwake yeye kila aina ya kitu ambacho chahitajika kwa mtu kuwa mzuri, basi mtume sallam alikuwa nacho alayhi salatu wasallam. Huwezi kumtia dosari kwa chochote katika maumbile yake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama tutakavyoona katika maelezo ya masahaba wakimueleza alikuwa vipi mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah, akhbarana Abu Raja Qutaybah ibn Sa'id an Malik ibn Anas عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. أنس بن مالك رضي الله عنه أجل كان كما خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. alipofika mtume صلى الله عليه وسلم Madina, mama yake Anas alimleta Anas akiwa na umri wa miaka 10, mtoto mdogo. Ile mama akamwambia, ya Rasulullah, huyu mwanangu Anas nakupa akutumikie, mfanye awe ni mfanyikazi wako. Wallahi sharafun adhim, ni sharaf kubwa aliyopata Anas radhiyallahu anhu. Akamtumikia mtume sallam kwa miaka 10 mpaka kufariki kwa mtume sallam. Akawa ajulikana kwa sifa hii kuwa ni khadimu rasulillah. Kwa hivyo alikuwa yuwamtambua na yuwamjua mtume sallam kwa kuwa amekaa naye muda mrefu, tena karibu sana. Akimweleza mtume صلى الله عليه وسلم asema kana rasulullah صلى الله عليه وسلم, njia ambayo nitaitumia katika kueleza kile kipande cha hadith tutakisoma, kisha tutasoma sharh, kisha tutarudi. Sitasoma hadith kisha tunaanza sharh, la, tutaenda kwa mfumo huo. Kwa hivyo ukiona maneno hayako ujue niko kwenye sharh. Qala kana rasulullah صلى الله عليه وسلم laysa bitawil alba'in ولا بالقصير. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم sio mrefu kiasi cha kuwa mtu atasema alikuwa mrefu mpaka aonekana wazi kuwa ni mrefu, akawa na sifa ya urefu, wala hakuwa mfupi kiasi cha kuwa mtu akimuona atasema alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم mfupi. Alikuwa ni wakati na kati, na sivyo wanavyoeleza watu kuwa alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akionekana kulingana na yule mtu, akiwa mrefu yuwa mrefu, akiwa mfupi yuwa mfupi. Mshasikia maneno kama haya? Mtume صلى الله عليه وسلم katika sifa zake, laysa bitawil alba'in wala bilqasir. Na hii kauli ya Anas bayanun liqudihi sallallahu alayhi wa sallam wa annahu rab'atun, abainisha urefu wa mtume sallallahu alayhi wasallam wa annahu rab'atun. Nini maana rab'atun? Qala ay mutawassitun baina at-tul al-ba'ini al-mufritu fi at-tul. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni wakati na kati, si mrefu ambaye amepita mipaka katika ule urefu. Wa baina al-qasir alladhi ijtama'a jismuhu qisaran, na baina ya ule mtu mfupi ambaye ule ufupi wake umekusanya ule mwili wake kwa pamoja. Kuna mtu akawa ni mfupi hivi, ule mwili wake ukawa umekusanywa hivi, ni kama mtu yuonekana huyo hapo mfupi. Hakuwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kana sallallahu alayhi wasallam ila at-tuli aqrabu minhu ila al-qisari kama jaa dhalika musarrahan bihi fi ba'd ar-riwayat. Ingawa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa karibu na urefu kuliko ufupi, alikuwa karibu na urefu kuliko ufupi, kama zilivyokuja baadhi ya riwaya kumweleza mtume sallallahu alayhi wasallam. Walidha wasafahu Anas radhiyallahu anhu bi annahu laysa bit-tawil al-ba'in walam yadhkur wasfan muqabilan fi al-qisari. Na kwa sababu hiyo ukitizama Anas bin Malik alikuwa daqiq jiddan katika kueleza urefu wa mtume sallam, aliposema laysa bit-tawil al-ba'in akasema hakuwa mrefu, isije ukafahamu kuwa alikuwa mfupi. Hakuwa mrefu urefu ambao umepita kiasi, bimaana alikuwa karibu na urefu lakini urefu wake haukupita kiasi. Lakini alipotaja ufupi hakusema walaysa bilqasir albain mathalan, la sema walaysa bilqasir, na wala hakuwa mfupi, bimaana katika urefu alikuwa karibu kuliko katika nini, katika ufupi. Liannahu alayhi salatu wassalam ila at-tuli aqrabu. وقوله البائن قيل هو من بان يبين بيانا إذا ظهر عن ليس بالطويل الظاهر سيمرف أمبي أولورف واكي وونكان وازك ونمرف. وقيل من بان يبون بونا إذا بعد، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج بطوله عن حد الاعتدال. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutoka kwa urefu wake akawa zaidi ya vile inavyohitajika mtu kuwa mrefu. Kiingereza wasema hakuwa out of proportion. Yo, kuna watu waweza kumwona mtu yuko out of proportion. Vipi? Ni maumbile Allah waweza kumumba mtu, pengine kichwa chake ni kikubwa zaidi kuliko mwili wake unavyotakana awe. Kwa mfano, aweza kuwa na mikono mirefu kuliko mwili wake ulivyo. Mwingine aweza kuwa mrefu lakini sehemu ya juu ile fupi, miguu mirefu. Hayo yote ni maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tukiyaeleza tusema lakini huyu ni kumweleza, angalia miguu yake hayakufanana na mwili wake unavyotakana kuwa. Mfano Mtume sallam hakuwa hivyo, hakuwa mrefu kupita kiasi wala hakuwa mfupi, alikuwa karibu na urefu lakini urefu wake haukupita mipaka. Thumma qala radiyallahu anhu wala bil abyad al amhaqi wala bil adami. Qawluhu wala bil abyad al amhaqi wala bil adami bayanun lilawnihi sallallahu alayhi wa sallam. Na hapa Anas radhiallahu anhu aeleza rangi ya ngozi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yukalu abyadu amhaqu idha kana bayaduhu bayadan khalisan la yukhalituhu sumratun wala humratun wala ghayru thalika. Abyadu amhaqu shadidu albayad, hakuwa mtume sallam yule mweupe kama wale ambao wana maradhi yaliyoitwa albino, Fikiri nikitumia mfano huo itaeleweka. Huo ni weupe, hakuwa hivyo Mtume sana. Na ule weupe ambao ni weupe mtupu, haukuchanganya ndani yake wekundu, au kwa lugha ya Kiswahili waita maji ya kunde, si sawa hivyo kutumia, hakuchanganya hivyo. Wal adam huwa al asmar, al adam ni rangi al asmar, sisi tusema brown. Hakuwa Mtume sallam katika rangi hii wala hii. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم ليس بالشديد البياض ولا هو أيضا بالأسمر. متون صلى الله عليه وسلم هكو نموه بسانا بكم توكسي ما سو موه بكبسا ولا هكو نرانجي أسمر يعني براونش. وإنما لونه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في بعض الحديث بياض مشرب بحمرة. Alikuwa na weupe ambao umechanganya na wekundu, alayhi salatu wassalam. Thumma qala radiyallahu anhu, wala bil ja'd al qatati wala bis sabti, wa hadha bayan li sifati sha'rihi sallallahu alayhi wasallam. Hapa akaanza kueleza nywele zake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa annahu wasatun, na nywele zake pia zilikuwa na kati na kati, na vitu vyote vya Mtume sallam ukiangalia katika sifa zake ni kati na kati. Khairul umur awsatuha, na mambo mazuri kabisa ni yale ambayo yako kati na kati, sababu kikipita tu kitatiwa dosari na kikishuka chini kitatiwa dosari, lakini Mtume sallam alikuwa ni kati na kati. Laysa bil ja'dil qatati وهو شديد التثني والجعودة المتداخل بعضه في بعض المتلوي بعضه على بعض لجعودته. Mtume صلى الله عليه وسلم nywele zake hazikuwa ni nywele, pengine labda kama sitokosea nikisema koto Kiswahili, sio nywele ambazo zimeshikana, hazikuwa nywele zake hivyo Mtume صلى الله عليه وسلم kuwa zimepindana pindana, la. ولا بالسبط وهو الشعر المسترسل, ولا hazikuwa nywele zake ni singa kupita kiasi mpaka zikawa laini zile nywele zake. وانما هو وسط بين ذلك, zilikuwa kati na kati baina sifa hizi mbili, hazikuwa ni zenye kukunjana wala hazikuwa ni nywele singa mpaka zikawa za shuka tu moja kwa moja, bali zilikuwa kati na kati. Qala radiyallahu anhu, ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sana, ay annahu sallallahu alayhi wasallam nubbi'a 'indama atamma min al-'umri 40 sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipewa utume alipofika katika umri wake miaka 40. Qala radiyallahu anhu fa aqama bi Makkah 10 sinin ba'da al-bi'tha, akakaa Makkah miaka 10 baada ya kupewa utume. Qala Sheikh Abdul Razzaq wa qad jaa fi ba'd ar-riwayat 13 sana, na imekuja katika baadhi ya riwaya kuwa ni miaka 13. وهي المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة. نهوني ألمدا أم بومتوم صلى الله عليه وسلم ألباك مكة بعد يكتم ليزوا. فهو بعث على رأس الأربعين. متوم صلى الله عليه وسلم ألتم ليزوا ألبتمية مياك أربعين. وهاجر بعد أن أكمل 13 سنة نبيا. Akafanya hijra baada ya kutimiza katika utume miaka 13. Wayuhmalu qawlu man qala 10 sinin ala muddati idhhari an-nubuwah, na wale waliosema kuwa alikaa Makka miaka 10 yabebewa kuwa wakusudia kule kudhihirisha kuwa yeye ni mtume kulichukua miaka 10. Fa innahu lamma bu'itha istakhfa 3 sinin, kwa sababu mtume sallama alipotumilizwa da'wa yake ilibaki kwa siri kwa miaka 3. Alipodhihiri na kuweka wazi kuwa yeye ni mtume na kutangaza wazi, kuanzia pale mpaka kufanya hijra ilikuwa miaka ngapi? 10. Kwa hivyo wale waliosema 10 wakusudia baada ya kutoka wazi, wakayawacha ile miaka 3 ambayo alilingania katika siri. Wa awdahu min hadha qawl, ili wadhih zaidi kuliko hii, an yuhmala qawlu man qala 10 sinin ala ma kana ba'da nuzul al-mudaththir wa amrihi bil indhar. Kiufupi, yule aliyesema miaka 10 akusudia baada ya kushuka suratul Mudaththir, Allah aliposema ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Sasa simama uonye wazi wazi, waonye wazi wazi, na iliposhuka aya fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin, apasue wazi na aseme wazi kila alichoamrishwa na awapuuze washirikina. Ndio pale Mtume wa sallam akasimama juu ya mlima wa Safa, akaita ya maashara Quraysh, akawaita wote, akaanza kuwaita mmoja baada ya mmoja katika matumbo ya Quraysh, mpaka kuwaita mmoja mmoja katika jamaa zake akiwaonya. Na ndio pale Abu Lahab mara ya kwanza kusikia Mtume wa sallam akizungumza maneno yale, baada ya kuwa wamekusanyika wote pale, kisa maarufa, akasema tabban laka sa'ir al-yawm ali hadha jama'tana, wewe tukusanya hapa kwa ajili ya upuzi kama uwe ni kama jambo halina maana hivi. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha tabbat yada abi lahab wa tab. Almuhim, kuanzia wakati ule wa kutangaza wazi mpaka kufanya hija ilikuwa miaka 10. Kabla ya hapo ilikuwa da'wa ni yasiri. ومن قال 13 سنة أضاف إليها 3 سنوات التي كانت قبل الأمر بالإنذار. Na yule aliyesema miaka 13 basi aliongezea juu yake ile miaka 3 kabla ya kutangaza wazi da'wa yake Mtume صلى الله عليه وسلم. أو أن الراوي ألغى الكسر. Pia yawezekana kuwa mpokezi wa hadithi aliwacha tu kutaja ile miaka 3, Kiingereza wasema rounding off. Ikiwa ile idadi tuseme kwa mfano ni 63, mtu asema ngapi? 60. Nafikiri wale ambao hisabu walizipitia kidogo waelewa nazungumza nini. Round off. Kwa hivyo mtu akisema 60 akusudia yawezekana kuwa 61 na 2 na 3. Kwa hivyo akaondoa ile kasra, ile idadi ambayo iko juu ya 60. قال رضي الله عنه وبالمدينة 10 سنين أي أقام بعد الهجرة بالمدينة 10 سنين. ثم سلم كباكي ميككومي مدينة ألنغني واتك تكو إسلام نكو فنديش شريع الله سبحانه وتعالى كم يككومي نهابا haijamaanisha kuwa wewe umepata faida kuwa Uislamu waweza kupata nguvu kwa miaka 23 tu. Haimaanishi hivyo. Yaani usiangalie sera ya Mtume صلى الله عليه وسلم ukasema kuwa sasa sisi tujiwekee miaka 23 Uislamu uwe watawala. Ah. Hilo hukukalifishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa lazima ufanye injaz katika miaka hii. Kile ulichokalifishwa ni uifanye da'wa kama alivyoifanya nani? Alivyoifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. We iga vile alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wefanye. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akiwaelekeza masahaba katika ulinganizi wake, alikuwa akilingania vipi? Sasa ikiwa ule utawala katika ulimwengu kuja kwa Uislamu haukuja, wao ndio wakaendeleza ulimwengu hawakuendeleza, hilo hukukalifishwa wewe. Inshallah umekufa njiani walingania watu katika njia ya Mtume صلى الله عليه وسلم aliyotumia, basi wewe una udhuru mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. نعذر من الله سبحانه وتعالى. وقوله وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة الثابت أن الله تعالى توفاه على رأس 63 سنة كليتو ثبوتني كوا الله سبحانه وتعالى ألمفش متموك أكيونا مياك 63 فتحمل هذه الرواية على إلغاء الكسر فيها هي رواية إتبيبيوك وهويو aliyepokea amekata ile kasr ambayo ni miaka 3. Na wengine wasema hii riwaya ni shadha, kuwa ameipokea mtu anayekubalika hadithi yake lakini amemkhalifu aliye zaidi yake. Nao ni wale waliopokea kuwa alikufa akiwa na miaka 60, na tafsiri taadhif pia iko katika hizo nusakh ambazo mnazo. وقوله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء أي أن الشيب في لحيته صلى الله عليه وسلم وفي رأسه كان قليلا بحيث لا يصل إلى 20 شعرة نتومي صلى الله عليه وسلم يكستن تات وفريك zikihesabiwa nywele nyeupe katika kichwa chake na ndevu zake hazifiki 20. Hazifiki nywele 20. Pengine mtu anaweza kujiuliza, hebu angalia leo kwa mfano. Mtu akifika miaka 50 hivi. 50 tu. Ile hali yake huwa iko vipi? Ashaanza kujiita kwa nani ni mzee? Mtume sallallahu alaihi wasallam afariki akiwa na miaka 63, akihesabiwa mvi kwenye ndevu zake na kichwa chake hazifiki 20 idadi yake. Bimaana bado aonekana na nywele nyeusi kabisa. Kama hazifiki 20, maana yake zimejificha ficha tu mle. Na katika ndevu zake bado ndevu nyeusi zaisabika zile mvi. Sijui kwa sababu gani, lakini huwa nikisoma sengine nachanganyikiwa. Sababu ukimwangalia mtu leo na miaka 60, si atembea na bakora jamani wengine. Si wote. Kimtu mwanangu usijiwezi misha kuwa mzee. Ulikula mahamri mengi. Kweli na vezvanazi. Samahani ba. Ndio maana hujiwezi. Lakini tizama walikuwa kishi. Sababu yachanganya. Ile miaka 10 aliyokuwa Madina ilikuwa ni miaka ndani yake kuna jihad fi sabilillah, kuna kwenda vitani, kuna masafari marefu, vita vya Tabuk, vita gani wewe soma vita vyote Uhud. Yani Mtume za salam alianza kupigana vita akiwa na zaidi ya miaka 53, sio sababu alitumilizwa miaka 40 akakaa Maka miaka 13, akifanya hijra ana umri wa miaka 53. Miaka 53 leo mtu ashaanza kujiita kuwa ni mzee. Sijui kwa sababu ya maisha walikuwa kiishi wao na namna walivyokuwa kila wao ilikuwa tofauti na hivi ilivyo leo, wallahu aalam. Lakini walikuwa na afya zao. Na hili mimi halinishangazi, ukienda baadhi ya nchi ambazo waishi katika maisha kama haya, tuseme kwa mfano za Arabuni, utapata kweli mtu ana miaka 60 lakini ana nguvu zake kama kawaida. Kama yani ni kijana yani ana nguvu zake. Haya utayaona ukienda katika nchi ambazo bado hakujaendelea watu wakawa wala vyakula ambavyo vyadhuru miili yao. Alafu pia haraka ya miili yao. Si watu ambao wamekaa tu wakati wote. Na hili utaliona kwa watu wa Badia. Watu ambao waishi katika sehemu za mashambani. Utaona miili yao ina nguvu zaidi na umri wao ni mkubwa kiasi cha kuwa wewe waweza kuonekana umezeeka katika umri ule ule wa mtu ambaye yuko Badia, ambaye bado aonekana ni mtu na nguvu zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam afariki na katika nywele zake na ndevu zake mvi hazifiki 20 kwa idadi. Hazifiki mvi 20. Na kuja katika riwa nyingine huko mbele kuwa zilikuwa mvi zake takriban ni 14 peke yake, 14 peke yake, kama tutakavyoona mbele insha Allah taala. Huyu ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni hadithi ya kwanza leo tumeisoma, inaeleza baadhi ya sifa zake. Insha Allah taala katika vikao vitakavyokuja tutaendeleza polepole kusoma hadithi zilizobakia katika mlango huu zinazoeleza maumbile ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lau kama mtu atarakis kwa makini mpaka tukamaliza mlango huu, yaweza kufikia wakati ni kama umemuona mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sifa zake zile ambazo wazijua. Sasa ukimuota utajua nimemuota mtume sallallahu alaihi wasallam au la. Sababu shetani hawezi kujifanisha na sura hii inayoelezwa hapa ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama kikaja kijomba kifupi hivi, kifupi fupi hivi, kina nywele timtimu hivi, cha kuangalia kule, wewe mimi mtume, huyo mrongo huyo, shetani huyo. Yaani kijitu kifupi hivi tu kikuja, ushajua sasa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa hivi. Hakuwa mfupi, hakuwa mrefu kupita mibali, likaja jamaa refu, refu hivi. Oya, ni mtume bwana. Mwambie sijamuota mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu shetani aweza kufanya hivyo, lakini hawezi kujifananisha hii sura ya mtume sallallahu alaihi wasallam iliyo nzuri. Hawezi hivyo. Lakini kumdanganya mtu kwa sura nyingine yuwaweza. Na hii ni hatari. Jana tulizungumzia, wallahi alhamdu wal minna, mtasimamia hapo insha Allah. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.